هغه شیطان چې داغی د ورستو لپاره دعا وکړه چې اللهم اصحب حزن قلوبهم واجبر مصیبت محسن خلف على من خلف. الله تعالی د دې د زړونو غم ختم کړي او دې باندې چې دا کوم غم او کوم مصیبت راغلی نر دې مصیبت په ځای باندې دې په لونو باندې پټۍ ولګوه. ویره سم دا دعا وکړه. د دې نه وروسته نبی علیه الصلاة والسلام دا خو نبی علیه السلام چې په واپس شی کې او د لارې حالاتو دا دوه درې واقعات لاره کې راغل. د دې نه وروسته نبی علیه السلام مدینې طیبې ته راورسېد. ماښام ټیم و د خیالي ورځ د اووم تاریخ دی د شوال د میاشتې. د ماښام ټیم کې نبی علیه السلام د احد د میدان نه چې روان شو نو ماښام ټیم کې مدینې طیبې ته راورسېد. نو کله چې مدینې طیبې ته راغلی خپل کور ته ورلی فاطمې رضی الله عنها ته یې توره ورکړه او فاطمې رضی الله عنها ته یغسلی عنها زدمه یا بنیه وایي د زما دې تورې نه دا وینه وینځه. د نبی علیه الصلاة والسلام توره چې وه نو دا په وینو کې سره شوې وه او نبی علیه الصلاة والسلام فاطمې رضی الله عنها ته وایي چې زما دا توره وینځه فوالله لقد صدقني اللهم زما دې په الله قسمې زما دې تورې زما سره نن رښتینوالی وکړو. یعنی ډېره ښه غوسه وه په دې توره کې. نبی علیه السلام مقصد دا و لکه نبی علیه الصلاة والسلام په دغه ورځ باندې دومره غشي ویشتلي وو په خپله باندې چې د نبی علیه الصلاة والسلام د لیندې غجه یې ماتې شوې او توره چې وه دا په وینو کې سره شوې. بیا وروسته علي رضی الله عنه غوسه و هغه هم خپله توره فاطمې رضی الله عنها ته ورکړه. هغه هم فاطمې رضی الله عنها ته وایي زما دې تورې نه هم دا وینه وینځه وایي ځکه زما دې تورې زما سره نن ډېر رښتینوالی وکړو. نبی علیه السلام بیا علي رضی الله عنه ته وایي که تا ښه په اخلاص جنګېدلی خو ستا نه ستا سره سهل بن حنیف دا هم ښه په اخلاص جنګېدلی ابودجانه رضی الله عنه دا هم ښه په اخلاص جنګېدلی. د دې ځینې صحابه کرامو قرباني چې وه ډېره زیاته احد کې په هغه کې ډېر مشهور چې دي مخکې موږ واقعات باندې کړي سعد بن ابي وقاص او طلحه بن عبیدالله د دې وه قرباني ډېره زیاته وه او دغرنګه ابودجانه او سهل بن حنیف او علي رضی الله عنه د دې صحابه کرامو قرباني ډېرې زیاتې دي. نبی علیه الصلاة والسلام علی رضی الله عنه ته وایي که ته په اخلاص جنګېدلی او قرباني دې ورکړي خو ستا سره سهل بن حنیف او ابودجانه په اخلاص جنګېدلی و. بهرحال خو دغه جنګ کې د مسلمانانو نه اویا شهیدان وشو. په دې اویاو کې اکثر چې وو د انصار وو لکه پنځه شپېته د انصار صحابه کرام وو. په پنځه شپېتو کې یو څلوېښت د خزرج نه وو او سلی رشته د اوس ده او یو پکې دغه یهودي چې ایمان راوړی و هغه ته ملا شهادت نصیب کړو او څلور چې وو نو دا د مهاجر صحابه کرامو د شهیدان شوي. یعنی ډېره قرباني چې ورکړې دا انصارو ورکړې او ډېر شهیدان چې شوي دا چا نه شوي دا د انصارو نه شوي. لکه د احد په جنګ کې اکثر شهیدان دا د چا وو د انصارو. لکه موږ وو پنځه شپېته دا انصار صحابه کرامو او څلور څه وو مهاجر صحابه کرامو خو ټول اویا شهیدان. باقي د مشرکین نه چې کوم مړی شوي وو د هغې باره کې روایت مختلف دي خو د هغې په باره کې غوره قول دارې چې د مشرکین نه اووه دېرش مړي ټول شوي وو اووه دېرش یعنې درې کم څلوېښت کسان ترې مړه وو. بهرحال نبی علیه السلام د ماښام ټیم وو مدینې طیبې ته راورسېد. دغه شپه چې وه مدینه طیبه کې نو دا یو هنګامي غوندې حالات وو په دغه موقع باندې. نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرام ته حکم وکړو صحابه کرام ډېر ستړي مو زخمیان مو ډېر زیات خو د دې باوجود مخکې موږ عرض کړو چې د نبی علیه الصلاة والسلام عادت مبارک دا و چې هغه به د تیرې ډېر زیات اهتمام کوو تیره به خامخا ساتله. نو په دغه حالت کې چې صحابه کرام ټوله ورځ په جنګ باندې ستړي شوي هم دي او زخمیان مو ډېر زیات نبی علیه السلام پیره مقرر کړه مدینې طیبې ته چې څونه لاج راغلی وي نو د هغه ټولو باندې ژر ژر باندې پیرې ودرېدې او د نبی علیه الصلاة والسلام دپاره خصوصي بېله پیره مقرر شوه. لکه موږ عرض کړو چې د مشرکینو دا لښکر کله راغلی او د احد ته رانږدې شو نو دغه ټایم کې مدینه طیبې باندې ډېره غټه پیره مقرر شوه. څومره لارې چې مدینې طیبې ته راغلې وې په هغې پیره وه او د نبی علیه الصلاة والسلام د کور ځان له خصوصي پیره به کېدله. نو دغه قرنګۍ چې کله نبی علیه السلام د مدینې طیبې نه واپس شو، نو نبی علیه السلام بیا هم خیال داو چې هسېنه مشرکین دوباره حمله چرته ونه کړي، ځکه مشرکینو یو قسم له هغه جنګ کې احد میدان کې یو قسم له ظاهري کامیابي هم حاصله کړې وه، خو دومره وه چې بیا هم خپل مقصد ته پوره نه و رسېدلي. نو د نبی علیه السلام سوچ داو چې هسېنه په لاره دا سوچ کړی چې بیرته واپس کېږو، د مسلمانانو مکمل بېخکنجي کوو. دې وجه نبی علیه السلام پیری مقرر لی جب جب لارو بانی، او دا نبی علیه السلام دا کور دا پار زن دا خصوصی پیره مقرر شده. و برحال او دا نبی علیه السلام دا گومان چه و دا رشتی نمو سبانی تعلیم که برده تفصیل داشی بیده لار نمشرکین را گرجی دلی مو پا دا غیر ادابانی چه ورزو بیرتا دی مسلمانان بیخ کندی کو، و دا دی تفصیل با سبانی تعلیم که راشی انشاءاللہ تعالی. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.